Whoa! Drog de till USA. Folklig yra, men var de så jävla bra? För mycket bass och rock'n'roll, grillfester och champagne. Så några spelare fick håll, orka inte ända fram. Så till vårt svenska landslag vill jag därför nu få höja rösten. Käka bara ris eller tonfisk på japaners vis. Om ni nu har tankar på att vinna där i fjärran östern, hoppas på respons. Kom inte hem och klassa med trots. Vi ska till VM och stå på pallen. Ute på fotbollsplan, inte svira bland geisherna ner på stan. Det sägs att Asiens mystik kan knäcka en stor talang, så att han tappar sin publik och tvingas öppna restaurang. Så om vi nu har tankar på att vinna där i fjärran östern, hoppas på respons. Kom inte hem och glassa med trots. Vi ska till VM och stå på pallen. Det lär bli århundradets batalj. Vi ger de andra rejält på skallen och vänder hem med en guldmedalj. Det är faktiskt klackens roll, men ni ska befästa att ni är de bästa och bara spela boll.